Radyo Tiyatrosu. Yapım Ankara Radyosu. Bir suçlu gibi ezik. Radyo için yazan Mahmut Tuna Boylu. Yöneten Ergin Orbay. Efektör Metin Macun. Teknik yapım İsmail Hemikli, Aygün Gökçen. Oynayan sanatçılar: Anne Macide Tanır, Cemile Sermin Hürmeriç, Raşit Kerim Afşar, Nazmi Mümtaz Sevinç, Tahsin Ertan Savaşçı, Veysel Altan Erkekli, Halis Şahap Sayılgan, Kadın Güven Çulhaoğlu, Adam Orhan Aral. Cemile! Cemile! Evet anne. Bakıver kızım şu çaya, demlenmiştir. Peki. Daha olmamış. Acıktın mı? Yok, senin için. Benim yüzümden sen de geç yapıyorsun kahvaltını. Of, ne sıkıntılı hava. Yaprak kımıldamıyor. Rüzgar çıksa, yağmur yağsa biraz. Her yan kavruldu. Yağmur romatizmalarına iyi gelmiyor biliyorsun. Olsun. Canım yağsın istiyor. Şöyle şakır şakır. Oh, gönlüme göre. Ortalık serinlerdi biraz. Serçeler gibi ölüp gideceğiz sıcakta. Bir şey olmaz. Hem yaz bitiyor zaten. Şunun şurasında ne kaldı güzel? Son sıcaklar bunlar. Şu bahçe, şu evi gölgeleyen koca çınar da olmasa hiç dayanılmaz bu sıcağa. Sabah uyandığımda bahçe duvarının dibinde 3-5 kedi uyukluyordu. Oraya buraya eski gazete parçaları savruluyordu. Az da olsa bir esinti vardı. Belki dedim, belki bugün serin olur, rahatlarım. Soluğum kesilmez, içim daralmaz böyle. Ama nerede? Saat kaç oldu? Ona geliyor. O kadar oldu demek. Nazmi uyanmadı mı? Uyanmadı. Öğleden önce uyandığı var mı ki? Kim bilir nerelerde sabahladı. Bilmezmiş gibi konuşma anne. Geldiğini duydun mu gece? Duymadım. Öyle erkende yatmadım zaten. Kulağını çekmeli biraz. Sıkılamalı. Nazmi'yi mi? Koca adam anne, sanki çocukmuş gibi. Çocuk değil de ne ya? Çocuk olmasa böyle yapar mı? Aylak aylak dolaşıp evi barkı boşlar mı? Sana kalsa ben de çocuğum. Öylesin tabii. Ne oldu? Neyin var? Neyin var? Yok bir şey. Şimdi geçer. Son günlerde durup dururken böyle oluveriyor şurama. Ay, göğsüme bir sancı saplanıyor. Tamam. Geçti. Geçti artık, bırak. Haplarını düzenli kullanmıyorsun. Kullanıp da ne olacak sanki? Öyle deme. Hep o haplar yaptı ne yaptıysa. Daha neler, aç karnına yutuyorsun da ondan. Çiğneyerek içeceksin. İstersen doktora gidelim bugün ha. Geçti dedim ya. Hem doktora gidip de ne olacak. Doktor kısmı siz gençler için. Biz geldik gidiyoruz. Sabah sabah nereden çıkardın bu sözleri? Anlaşıldı, senin canın sıkılıyor. Kaç gündür dışarı çıktığın da yok evden. Kapalı kaldın. Radyoyu açayım mı? Bakalım ne var. Ne yararı var şimdi? Neye ne yararı var? İçimdeki sıkıntıya. Bak gördün mü, dediğim gibi canın sıkılıyor senin. Benim sıkıntımdan ne olacak? Asıl senin canın sıkılıyordur. Benim yüzümden kaçtır arkadaşlarını bile gördüğün yok. Sen düşünme beni. Açayım mı radyoyu? E aç bakalım, aç aç. Seni gördüğüm zaman, oh aman aman aman. Anne. Ne var? Düşündüm ki. Neyi? Biliyorum, yine kızacaksın bana. Neymiş, söyle hele. Şu üst kattaki iki odayı kiraya versek diyorum. Olmaz. Neden olmaz? Olmaz işte. Kestirip atma olmaz diye. Olmaz dedim, üsteleme. Ama biliyorsun durumumuzu. Ne varmış durumumuzda, aç mıyız açıkta mıyız? Değiliz elbet, ama niye boş dursun koskoca iki oda? Boş durana dek işe yarar. Israr etme, olmaz o kadar. Yukarı çıkıp baktığın yok ki. Döşemeler kabarmış, sıvalar dökülmüş. Dökülmüşse dökülmüş. Hem zaten sen istesen de istemesen de. Karar verdin öyle mi? Ben istesem de istemesem de. Zaten bu evde beni dinleyen yok ki. Neden böyle söylüyorsun anne? Kim dinlemiyor ki seni? Sen Nazmi kim olacak? Şu radyoyu kapatın. Ne güzel dinliyordum, niye kapattın? Artık radyoda mı dinletmeyeceksin bana? Anne, bazen öyle çocuklaşıyorsun ki. Beni daha iyi duyabilesin diye kapattım. İstiyorsan açayım. İstemem. Kapattıktan sonra. Bugünlere mi büyüttüm ben sizi? Yüzüme radyo kapatsınlar, sözümü dinlemesinler diye mi? Tabii yaşlandım artık, kocadım. Yük oluyorum size. Evde söz hakkım kalmadı. Tamam anne, tamam. Kusura bakma. Ne var ki bunda büyütecek? Hem ikide bir böyle şeyler söyleyip durma, gücüme gidiyor. Gücüne gitse bana danışmadan iş yapmaya kalkmazsın. İkide bir evi kiraya verelim diye tutturmazsın. Baban sağ olsaydı. İnan sağ olsaydı o da benim gibi düşünürdü anne. Düşünür müydü? Verir miydi evinin yarısını elin yabancılarına? Neden vermesin? Verirdi öyle mi? Kim bilir, belki de. Ne yapacağı ne edeceği belli olmazdı ki onun. Nazmi de ona çekmiş. Bazen çıkıp geliverecek sanıyorum. Ne zaman bir korna sesi duysam, ne zaman kapının önünden gürültüyle bir kamyon geçse, içinden hep o inecek sanıyorum. O yorgun haliyle, o uykulu gözleriyle. Ne çok hastalanırdı, hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. İkide bir mafsal ağrıları tutardı, sonra baş ağrısı, bulantı. Kesik kesik öksürüp dururdu. Hep hava değişikliğinde. Bir yerlerde durmazdı ki, bugün burada yarın başka yerde. Demek verirdi diyorsun, öyle mi? Evet. Senin için de iyi olacak, göreceksin. Yeni yüzler, yeni insanlar. Böyle sıkılıp durmazsın o zaman. Konuşacak, dertleşecek birileri olur. Yarından tezi yok, Tahsin amcaya söylerim. O iyi bir kiracı bulur bize. Kime? Tahsin amcaya. Müzeyyenin babası canım. Aa, biliyorum, Tahsin. Sarı Tahsin. Hı. Şoförlük yapıyor mu daha o? Yapıyor. O taksiyle mi? O taksiyle. Baban kefil olmuştu alırken, kaç kere söyledim. Bırak şu kamyonculuğu. Uzun yol sana göre değil, yaşlandın artık. Sat şunu, taksicilik yap. Olmazsa aç bir dükkan. Dinlemedi. Aklını esene yapardı. Ne? Müzeyyen ne yapıyor? Nişanlandı dediydin. Öyle. Düğünü var yakında. Aa, iyi iyi. Hayırlı olsun. Damat neciymiş? Memur. Sarı Tahsin. İyi gidi. Kızı büyüttü de kocaya veriyor demek. Babam da işte şurada. Şu çınarın gölgesinde rakısına tavla oynarlardı. Ne günlerdi. Babam derdi ki, bu çınar tıpkı bizim aile gibi. O kol budak saldıkça bizim ailede çoğalacak. Hmm. Kol budak salacak. Ne de çoğaldık, dal budak saldık ya. Hmm. Ne dedin? Yok bir şey. Bir de seni evlendireydik. Aman anne. Öyle deme, biliyorum benim yüzümden. Beni yalnız bırakmak istemediğinden. Ben öyle koca delisi kızlardan değilim. Değilsin bilirim. Ama senin de hakkın bu kızım. Evlenip yuva kurmak, evi olmak. Biraz geç olmadı mı? Ben çaya bakayım. Yeter demlendiğin. Neden geç olsun hiç bile. Gençsin, güzelsin. 30'unda güzellik işe yaramıyor. Ne olmuş 30'undaysan? Hem 30'da nereden çıkardın? Aa, o kadar olmadı ki. Bırak şimdi bunları anne, bırak. Uzat bardağını da çayını koyayım. Peki peki. Ah bu sıcak. Her yan kavruldu. Bu bahçe, şu çınar da olmasa, serçeler gibi. Of, tere battım şimdi de. Hah, tam da çamaşırın ortasında. Geliyorum, geliyorum. Nazmi yine sokak kapısını açık bırakmış giderken gelen bahçeye dalıyor. Üf, her yerimde sabun içinde, kim acaba? Özür dilerim, rahatsız ediyorum. Buyurun, buyurun, kimi aradınız? Tahsin Bey gönderdi beni. Tahsin Bey mi? Evet, Oktay Bey'in kayınpederi. Aynı dairede çalışıyoruz Oktay Bey'le. Yoksa yanlış mı geldim? Sokaktaki çocuklar burayı tarif etmişlerdi ama. Burayı mı tarif ettiler? Evet, şu kiralık ev için. Ha evet evet, burası, affedersiniz. Birden hatırlayamadım da içeri girin. Teşekkür ederim. Çamaşır yıkıyordum da ortalık biraz dağınık. İsterseniz başka zaman geleyim. Yok yok, buyurun. Adım Raşit. Sizi böyle rahatsız, zamansız rahatsız etmek istemezdim ama ancak fırsat bulabildim işte. Rica ederim, rahatsızlık ne demek? Hemen görebilir miyim? Neyi? Şu kiraya vermek istediğiniz yeri. Tabii tabii, buyurun çıkalım. Aslında üst katın merdivenleri ayrı ama şimdilik buradan da çıkabiliriz. İşte burası. Nasıl buldunuz? Güzel. Biraz harap görünüşü var ama bir iki küçük onarımla düzelir. Haklısınız, kapının gıcırdamasından belli. Döşemeler iyice kabarmış, sıvalar da dökülmüş. Sıvamak gerekecek. Hanımınız sonra mı gelecek? Genellikle ev görmeye hanımlar gelirdi. Evli değilim. Değil misiniz? Ama... Evet, evet. Bekara ev vermiyorsanız... Yok yok, madem Tahsin amca uygun gördü. Teşekkür ederim. Bekar olunca ev bulmak biraz güç oluyor. Haklısınız. Sorması ayıp olacak ama... Kiminiz kimseniz yok mu? Yok. Yalnız büyüdüm sayılır. Yaşlı bir annem vardı memlekette. Felçliydi. 5 ay önce kaybettim. Özür dilerim. Sormama gücenmediniz ya. Yok yok, neden güceneyim? Ev sahibi olarak kiracınızla ilgili bazı şeyler öğrenmek istemeniz normal. O bakımdan sormamıştım. Tabii biliyorum. Memlekette bir evim var. Annem ölünce koca evde yalnız kaldım. Baktım sıkıcı geliyor. Tayinimi istedim. Beni bağlayan bir şey de kalmayınca... Anlıyorum. Burayı seversiniz umarım. Şimdiden sevdim bile. Çok değişik, güzel bir yer. Biraz kalabalık yalnız. Bizim oralarda gidip geldiğiniz yer sınırlıdır. İşten eve, evden işe. Bazen de kahveye filan. İnsanın bir ailesi, sorumlulukları olmayınca büsbütün sıkıcı oluyor küçük yerler. Cemile! Cemile! Annem. Uykudaydı. Öyle olunca uykusu geliyor, malum yaşlılık. Geliyorum anne. Buyurun Raşit Bey, aşağıya inelim. Annemle tanışırsınız. İşte annem. Anne, bu da Raşit Bey. Raşit Bey mi? Öpeyim efendim. El öpenlerin çok olsun. Kimlerdensin çıkaramadım. Anne, bu beyi Tahsin amca göndermiş. Yukarıki odalar için. Kiracı mı? Evet. Uygun görürseniz efendim evinizi tutmak istiyorum. Ben ne diyeyim, Cemile bilir. Öyleyse sorun yok. Yani biz Cemile Hanım'la anlaştık. Evet anne. Sen ne diyorsun? Bilmem ki, nasıl istiyorsan öyle olsun. Tahsin amcan uygun gördüyse. Benim gitmem gerekiyor. Otele uğrayıp hesabı kestireceğim. Sonra bir iki küçük eşya almam gerek. Siz bilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Sağ olun efendim. İlginiz için teşekkür ederim Cemile Hanım. Rica ederim. Nasıl buldun anne? Efendi bir adama benziyor. Yetecek mi peki iki oda onlara? Kimsesi yokmuş. Yok muymuş? Evli değilmiş. Yo, yo. bekle bekle. Daha çok beklersin. Baban da çok bekledi, deden de çok bekledi. Hey, kimse yok mu? Allah Allah, nereye gitti bunlar? Nazmi Bey, sonunda evin yolunu bulabildin demek. Sevgili ablacığım, sevgilerimi ve de saygılarımı sunarım. Lütfen geri çevir beni. Sen yine içmişsin. İçmek? Ben? Sen buna içmek mi diyorsun? Benim içtiğimi elin adamı kulağına döküyor. Na böyle böyle. Ayakkabılarını çıkarsaydın bari. Canım çıkıyor yerleri temizleyeceğim diye. Özür dilerim, kabalık ettim. Böyle güzel döşemelerin üstünde amuda kalkıp yürümeliydin değil mi? Şahane bak, koca koca odalar, dalga dalga kabarmış döşemeler, emektar divanlar, sedirler, koltuklar, bulanık aynalar, naftalin kokusu, ne manzara. Beğenmiyorsan gelmezsin. Neden gelmeyecekmişim? Seviyorum evimizi. Şu ikide bir kafamı çarptığım çamaşır iplerine, mutfağa girerken burnuma sürtünen o ıslak çamaşırlara, mis gibi çoraplara bayılıyorum, bayılıyorum. Kime ne diyorsun? Senin kirlilerin onlar. Biliyorum, benim kirlilerim. Sen adam olmayacaksın Nazmi. Bunun sonu niye varacak böyle? Siz hayatta niye arıyorsunuz sevgili ablacığım? Ha? Adam olmak ne demek? Saçmalayıp durma. Doğru dürüst otur şu koltuğa da sana kahve yapayım. Oturayım oturayım. Ayakkabılarımı da çıkartayım. Sonra şu radyodaki şarkıyı dinleyeyim. Neyse dinlememek. Ne olur ne olmaz. Anacığım derin uykusundan uyanabilir. Neme gerek? İşte kahve. Sağ ol. Eline sağlık. Ne kadar kızsan da kardeşini seversin. Bu kadar içmesen olmaz mı Nazmi? Kendini topla artık. Aylaklığın sonu yok. Liseyi bitirmeden bıraktın. Şoför olacağım diye tutturdun. Annem kahroluyor senin yüzünden. Belli etmiyor ama çok üzülüyor. Üzülüyor mu? Bak bu çok iyi işte. Nasıl oluyor da üzülüyor? Ha? Ben onun sadece babama üzüldüğünü sanırdım. Saçmalama, istemiyor işte. İstemiyor şoför olmanı. Peki neden? Ha? Neden? Biliyorsun bunu, sorup durma daha. Hadi hadi elini yüzünü yıka da yat. Başım dönüyor oğlum. Buraya divana uzan öyleyse. Ver şu fincanı bana. Alnına ıslak bez ister misin, getireyim? Yok istemem. Bak Nazmi, istersen annemle yeniden konuşuruz. Nasıl üzüldüğünü görüyor, belki yumuşar, izin verir. Nazmi. Nazmi. Sızmış. Ah Nazmi. Ne oldu bize? Çok özür dilerim. Su almam gerekti de. Asıl ben özür dilerim. Böyle sabahlıkla. İnanın birdenbire çıktınız önüme. Bir yeriniz acımadı ya. Hayır. Özür dilerim. Bu halin ne? Yanakların al al olmuş. Niye titriyorsun? Anne. Ne şeyi? Söylesene, çatlatma. İnsan da söyle hadi, ne oldu? Bahçeye çıkmıştım. Tulumadan su çekecektim. Raşit Bey'le çarpışıp erdim. Bir yaşıma daha girdim. Çarpıştın mı elin adamıyla? Evet. Kızım sen bu sakarlıktan ne zaman vazgeçeceksin? Sabahlıkla kapı aralarında elin adamıyla çarpışıyorsun. Büyütme bu kadar anne. Olan oldu. Alışamadım işte. Dün bir, bugün iki. Tövbe, kendine çeki düzen ver. Böyle sabahlıkla dolaşma gündüz gözünü ortalarda. Elim bekar adamını eve kiracı diye aldın, ses çıkarmadım. Bakalım daha neler gelecek başımıza. Ne var bunda anne, kucaklaşmadık ya. Ne yapıydın bari? Tövbe tövbe. Sabah sabah insanı günah sokma. Giyin hadi git hadi. Yanlış iş yaptık biz, yanlış. Ne var, ne oluyor anne? Ne zaman geldin sen eve? Biraz geç, arkadaşlarla beraber. Arkadaşmış, ben bilirim böyle arkadaşları. Ne olmuş arkadaşlarıma? Daha ne olacak, evin yolunu bildiğiniz var mı sizin? Kendini bunun için ne diye üzüyorsun? Azıcık gecikiverdik işte. Hani benim öpücük? Ha? Bırak, hani? Bırak. Hadi, bırak. Hadi gel. Bırak. Bir barışalım. Bırak. Bak bu son, billahi son. Bu kaçıncı son değişin? Hep böyle diyorsun, sonra bildiğini yapıyorsun. Annem benim, anam benim. Ne var kahvaltıda ha? Her gün ne varsa o. Hadi git bak şu çaydanlığa. Bugün bahçede yapmayalım kahvaltıyı. Gözüm almıyor oraya kadar. Hemen yıldırım hızıyla. Deli çocuk, aynı babası. İşte çaydanlık ses vermeye başlamış bile. Kaynamaya ramak kalmış. Şimdi bir havlucukla saralım ve evet sabırla bekleyelim çayımızı. İşte oldu. Az sonra bir tepside servis yapabiliriz buğulu çaylarımızı. Ben gidip bahçedeki tulumbaları yüzümü yıkayayım. Nazmi kalktı mı? Kalktı, yüzünü yıkamaya gitti bahçeye. Ne de çabuk. Anne, abla. Bahçede tanımadığım biri var. Neler oluyor? Üstü başı boya içinde ama boyacıya badanacıya benzemiyor. Kiracı. Anlamadım, neci? Ablana sor. Ablama mı? Kiracı işte. 3 gün oldu yerleşti yukarıya. Benim niye haberim yok peki? Eve geldiğin mi var? Hemen taşı gediğine koyarsın. Bırak şimdi. Bu evin erkeği olarak haberimin olması gerekirdi. Haberin oldu işte. Neyse tatsızlaşmayalım sabah yine. Bari kirayı 2 aylık peşin filan alsaydınız. Adamı sık boğaz mı edelim, o sonraki iş. Bir kez yerleştikten sonra işte kadın kısmının aklı bu işlere bu kadar eder. Pazarlığı ben yapayım. Biz pazarlığı yaptık. Hem kadın kısmının aklı ermez de ne demek. İşinize gelmeyince kadın kısmı der geçersiniz. İyi siz bilirsiniz deyince kavga çıkmazmış. Ne haliniz varsa görün. Çoluğu çocuğu tepemize üşüşüp tepinmeye başlarlarsa görürsünüz o zaman. Çoluğu çocuğu yok, adam bekar. Anlamadım. Bekar mı? Koca adam. Neredeyse 40'ına merdiven dayamış. Keyfinin kahyası mısın? Evlenmez. Desene. O da feleğin sillesini yemişlerdi. Konuşmana dikkat et Nazmi. O nasıl laf? Bırak söylesin anne. İçinden nasıl geliyorsa öyle söylesin. 2'de 1 bunu yüzüme vuruyor zaten. Ya ne dedik şimdi? Ne var bunda alınacak ağlayacak? Hadi bırak sulu gözlüğü. Hadi bırak. Çekil yanımdan, çekil. Cemile. Oğlum şu yaptığını beğeniyor musun sabah? Abbala, ne dedik ne söyledik şimdi? Daha ne diyeceksin? 2'de 1 kızın evde kaldığını yüzüne vuruyorsun. Evde kaldıysa, evlenmediyse kısmeti çıkmadığından mı? Ah oğlum ah. Babandaki anlayışın zerresi yok sende. Yeter artık anne yeter. Babam. Sen de 2'de 1 bunu söyleyip durma. Eve gelmiyormuş. Geldik de ne oldu sanki? Ne oldu ha? Raşit Bey, merhaba. Siz miydiniz? Merhaba. Nereden böyle? Alışverişe çıkmıştım. Ya siz? Daha yeniden. İnsan günün yorgunluğunu ancak böyle yürüyerek atabiliyor üstünden. Yürümeyi severim de. Siz? Ben de. Bu sıcakta pek çekilmiyor. Denizin serinliği de olmasa, kısaca kente alışmaya çalışıyorum. Kolay olmasa gerek yabancı bir kente alışmak. İnsan hemen alışamaz. Ben olsam yadırgarım, uyum sağlayamam. Aslında çevreyle uyum sağlamakta güçlük çekmiyorum. Askerliğimi buraya benzer deniz kıyısında bir kentte yapmıştım. Hep böyle ayakta durarak mı konuşacağız? Madem başladık, işiniz yoksa eğer birlikte yürüyelim. Olur, yürüyelim. Zaten benim de epeydir buraları gördüğüm yoktu. Hep evde mi oturuyorsunuz? Pek oturmak denmez. Çalışıyorum. Dikiş, nakış. Para getirmiyor ama elimden başka iş de gelmez. Annem de çok yapardı. Felç olmadan önce. Kanaviçeler, danteller. Yanlış söylemedim ya. Hayır, söylemediniz. Doğrusunu isterseniz ben pek anlamam. Üstelik akıl da erdiremem. Onca kanaviçe, dantel, nakış insanın bütün bir ömrünü alır. Zor ama zevkli. Zevkli olduğu kesin. Kimse kadınları bu işi yapmaya zorlamıyor. Ya, şu kanepeye oturalım mı? Siz bilirsiniz. Yorulmuşum, oturunca farkına vardım. Hep böyle kalabalık mı olur bu cadde? Hep. Sıkılıyor musunuz? Yok, hayır. Konuşmak istemiyor gibi bir haliniz var da. Ben de aslında kolayca konuşabilen biri sayılmam. Ama başlayınca da sürdürmek isterim. Tutukluğum geçer. Hele gençken, yani lisede filanken tanımadığım insanlarla hiç konuşamazdım. Şurada büfe var. Soğuk bir şey içer miydiniz? Yok. Susamadım. Bunun susuzlukla ilgisi yok. İnsan oyalanıyor. Yanlış anlamayın lütfen. Kır kahveleri, pastaneler, küçük lokantalar konuşmayı kolaylaştıran yerlerdir diye düşünürüm ben. Ya da sığınacak yerler. Öyle belki de. Anneniz çok iyi bir insan. Ama kardeşinizle tanışamadık daha. Bir kere bahçede karşılaştık, o kadar. Neden güldünüz? Bahçede karşılaştık dedim diye mi? O konu için yeniden özür dilerim. Zarar yok. Öyle demeyin, tedbirsizlik ettim, bağışlayın lütfen. Yalnız yaşamaya alışmış bir insanım ben. Bir an kendimi evimde sanmış olacağım. Neyse, neden söz ediyorduk? Kardeşimden, Nazmi'den. Adı Nazmi demek. Ne iş yapıyor? Henüz bir işi yok, arıyor. Pek eve de uğramaz zaten. Anlıyorum. Genç olunca insan... O yaşlarda ben de öyleydim sanırım. İnsan yeni arayışlar içinde kıvranır durur. İçindeki enerjiyi bu kargaşanın içinde bilinçsizce harcayıp tüketir. Sonra da günün birinde gerçek hayata, asıl yerine ister istemez döner. Kalkalım isterseniz. Kalkalım. Zaten geç oldu. Annem meraklanmıştır. Evet, haklısınız. Size teşekkür etmek istiyorum. Neden? Benimle konuştuğunuz için. Rica ederim. Artık yabancı sayılmayız. Veysel! Ne var, ne gördün yine? Şuraya bak, kayıtların oraya. Bakıyorum. Nazmi'nin ablası Cemile değil mi o? Dur bakayım. Evet o. Vay. Yanındaki de kiracıları. Bunlar işi iyice ilerletmiş anlaşılan. Söylemişlerdi de inanmamıştım. Desene, mercimek fırında. Vay canına. Ben de bu kızı oturaklı hanım hanımcık biri sanırdım. Yara bakan yürek yakan cinsinden. Asıl böylelerinden korkacaksın oğlum. Nazmi beyimiz ne düşünüyor acaba bu konuda? Onunkisi araba sevdası. Gözünün başka bir şey gördüğü mü var? Ya ablasının sevdası ha? Şu perdeleri iyice kapat kızım. Güneş girmesin. Kapatayım. Hava büsbütün sıcak olacak bugün. Nasıl, böyle iyi mi? Daha fazla kapanmıyor. İyi. Ha şöyle. Haplarımı da uzatıver. Dolabın üstündeydi. Peki. Al. Dur, su da vereyim. Ver. Şu iki hapı da öğle yemeğinden sonra yutacaksın, unutma. Unutmam. Bugün nereye gidiyorsun? Söyledim ya, müzeyyenlere. Gelinliğini prova edeceğiz bugün. Düğün yaklaştı demek. Ay, kafamı kaldı bende. Görsen, öyle güzel oldu ki gelinliği. Bembeyaz dantelden yerlere kadar. Duvağı geniş. Tıpkı eski zaman resimleri gibi. Ben gidiyorum. Unutma, haplarını yut. Olur, yutarım. Günaydın anne. Nasılsın bugün? İyiciyim. Ablam nereye gitti erkenden? Müzeyenlere, gelinliğin dikiyormuş. Düğünlü var da yakında. Biliyorum. Anne, kusura bakma. Hani geçen gün... Ne olmuş geçen gün? Anla işte, bağırdım sana ama istemeden oldu. Unuttum bile ben onu. Sağ ol anacığım. Yaptığım doğru değildi ama biliyorsun işte. Bir izin versen. Açma o konuyu. Bak el alem evleniyor, iş güç sahibi oluyor, ev kuruyor. Kendine başka bir iş edinmeye bak. Şoförlük babanla başladı, onunla bitti ailemizde. Seni de kaybedemem. Niye kaybedesin anne? Babam oldu diye. Neydi o ses? Tahsin amca. Bugün biraz işi varmış, düğün hazırlıkları filan. Taksiyi ben çıkartacağım işe. Olmaz. Olmaz dedim sana. Ama anne. Olmaz diyorum. Gidersen hakkımı helal etmem sana. Etmem. Anne. Anne, anne. Neden anne? İki elim. Anne. Yakan da olur. Anne, peki anne. Peki anne, dediğin gibi olsun. Şiddetli bir sinir krizi geçirmiş dedi doktor. Korkma, kalbine bir şey olmamış. İnşallah öyledir. Doktordan iyi mi bileceksin? Kötü durumda olsa hastaneden bırakır mıydı? Hadi hadi, telaşlanacak bir şey yok. Zavallı, kolay değil. Babanı, o kazayı unutamıyor bir türlü. Hey gidi koca Rifat, hey. Dağ gibi adamdı. Uzun yol sürücülüğünde ölümle akraba olur insan Tahsin derdi. Çok yaşar, genç ölürsün. Ya. Direksiyon tutkunuydu. Abanırcasına otururdu. Durmadan yolu gözlerdi. Çok yer dolaştık birlikte, çok. Bazen 10-17 saat hep önünde uzayıp giden, hiç bitmeyecekmiş gibi gelen yollarda az birlikte olmadık. Gecenin koyu karanlığında, tepeleme yüklü bir kamyonda, yüzlerce kilometrelik yollarda, her biri birer ateş böceği gibi parlayan kamyonlarda az sabaha etmedik birlikte. Ya. Neyse. Hadi ben gideyim. İyi bak annene kızım. Bakarım Tahsin amca. Sağ ol. Tahsin amca. Efendim. Nazmi nerede? Doktor anneni muayene ederken yanımdaydı. Sonra birdenbire kayboldu hastaneden. Sanırım kendini suçlu hissetti. Gelir. İzin ver. Günaydın. Günaydın. Çamaşır yıkamıştım da. İplerinizi sormadan kullandığım için kızmadınız ya. Yok. Neden güldünüz? Gülmek geldi içimden. Çamaşır yıkıyorum diye mi? Yıllardır yaparım bunu. Pek becerdiğimi söyleyemem ama idare eder işte. Belli oluyor. Gömleklerin yaka ve kollarını yıkamak zor oluyor. Güzel bir gün değil mi? Biraz serinledi hava. Evet. Yarın memlekete dönüyorum. Neden? Evi satılığa çıkarmıştım gelirken. Alıcı çıkmış. Koşullar da uygun. Dün bir telefon görüşmesi yaptım. Hayırlısı olsun. Ne zaman dönersiniz? 2 gün sonra dönerim sanıyorum. Satış işlemleri biter bitmez. Bu arada sizden bir isteğim olacak. Buyurun, nedir? Çamaşırlar. Ben dönene kadar ancak kururlar. Bakarsanız yağmur filan. Keşke yağsa. Merak ettiğin topları. Teşekkür ederim. Sormayı unuttum. Anneniz nasıl bugün? İyi, eskisi gibi. Sevindim. Nazmi, yani kardeşiniz dönmedi mi hala? Dönmedi. Annem de onu sorup duruyor. Nerede olduğunu bilsem. Üzülmeyin, Gelir nasıl olsa. Haklısınız. Nasıl olsa gelir. Nereye gidebilir ki? Cemile. Evet anne. Bulaşık mı yıkıyordun? Evet, yeni başlamıştım daha. Bir şey mi diyecektin? Reşit Bey döndü mü diye soracak. Reşit değil anne, Raşit. Raşit her neyse işte. Satmış mı evini? Satmış. Niye sordun? Hiç sordum işte. Hadi söyle, bir şey diyecektin sen. Pek mi yabani duruyoruz adama? Yabani mi? Anla işte, kaç gün oldu eve yerleşeli, daha bir yemeği olsun çağırmadık. Ben düşündüm onu da, belki sen istemezsin dedim. Niye istemeyecekmişim? Ne bileyim ben, bekar adamı eve kiracı aldım diye kızıyordum da. O başka, ne yapalım, baştan kabul ettik. Şimdiden sonra çık git diyemeyiz ya. Hem iyi adam, biraz içine kapanık. Neyse, bu akşam çağır. Şöyle dolma filan da yaparsın, bahçede oturur yeriz. El gibi durmayalım. Kimsesizlik kötü şeydir. Olur, bir şeyler hazırlarım ben. Hazırla ya. Ne o? Birden yüzünün rengi değişti senin. Niye değişsin? Ne bileyim ben, kızarıverdin işte. Hasta mısın yoksa? Daha neler. Her zamanki halim. Her şeyimden bir anlam çıkarmaya çalışmasan olmaz mı sanki? Ay, sana kaç kere söyledim anne, şu tabakları masanın kıyısına koyma diye. Bak kırıldı işte. Aman. Yemekler çok güzeldi, elinize sağlık. Afiyet olsun. Laf olsun diye söylemiyorum. Nasıl anlatsam? Sanki birden evimi hatırladım sofrada. Artık benim olmayan evimi. Anneniz annem gibiydi. O da öyle otururdu. Sizin çınar bizim bahçedeki asırlık ayva ağacıydı. Sonra penceremin altında zeytin yeşilli, kalın yapraklı bir sürü çiçek. Sonbaharda kadınlar gelir, annemden rica eder, o çiçeklerden isterlerdi. Öksürüklere, soğuk algınlıklarına birebir gelirmiş. Birdenbire öyle gözümde canlanıverdi hepsi. Komşudaki nar ağacı, dikenli hünnap. Bilir misiniz, hünnabın yemişi iğdeye benzer. Hiç görmedim. Tıpkı iğde gibidir. Bizim bahçede iğde yoktu. Az ötemizde boş bir arsa vardı, orada bitmişti. Keskin keskin kokardı geceleri. Belki bir gün yeniden o çocukluğumu geçirdiğim bahçeyi, okuldan kaçıp dibinde top oynadığımız keskin kokulu iğdeyi görebilirim. Çok duygulusunuz. Garip mi karşıladınız? Yo, hayır. Ama şiir okur gibi anlatınca. Güzellik olur da şiir olmaz mı? Bütün bunlar güzel şeylerdi benim için. Bir daha yaşayamayacağım kadar güzel. Duygulanmamı hoş görün. Yemek için yeniden teşekkür ederim. Bu duygularımı annenize de söylemek isterdim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İşte yine başladılar. Tövbe tövbe tövbe. Ne yapıyorsun orada pencerenin önünde? Ben sana gelirken kavuru kes, radyoyu da aç demedim mi? Aman geliyorum be adam, dur biraz. Hadi artık sallanma hadi. Azıcık sabretsen olmaz. Yeter içtiğim bu akşamlık. Yok canım. Hadi getir şu kavunu. Oh be. Ne güzel hava var dışarıda. İnsan bu havada şöyle bahçeli mahçeli bir yerde içmeyi. Bahçeli yerde içmeli ya. Sen yapmıyorsun ama başkaları yapıyor pekala. Kimden söz ediyorsun? Kimden olacak? Senin dünyadan haberin yok. Burnumuzun dibinde neler dönüyor neler. Al işte kavunun. Dur canım, dur, hemen kızma. Ne dönüyormuş burnumuzun dibinde? Şu şoför Rıfat'ın evinde canım. Ha. Elin bekar adamını eve kiracı diye getirdiler. Az önce de bahçede analı kızı elin adamıyla oturup bir güzel yemek yediler. Ha. Görülmüş duyulmuş şey mi? Rıfat'ın kemikleri sızlar öte yanda. Demek iş bu kadar ilerlemiş ha? Belki iç güveysi falan girer adam. Her şeyin bir yolu yordamı var. İç güveysi bile olsa böyle nişanlanmadan, nikahlanmadan eve girip oturulur mu? Mahallenin adı çıkacak. Haklısın, haklısın. Dükkanda da konuşuyorlar bunu. Bizimki de bakkal dükkanı değil, arı kovalı. Giren çıkan belirsiz. Bir şey aldıklarından değil ya. Hep ayaküstü dedikodu etmek için. Hadi hadi, aç radyoyu. Dolaptan da soğuk su getir. Oh, insan bu gece bir battaniye alıp balkonda yatmalı. Hadi ver şu şişeyi ver. Yeter içtin Halis'cim. Nazmiye kalmadı. Hey Nazmi. Nazmi, sızdın mı yoksa be? Hey yol üstündeki araba. Kaportan ne yeni. Kız gibi motorun var. Benzin kokuyorsun. Lastiklerin sağlam. Uçup gider misin şoförün olsa? Oho. Nazmi çoktan kafayı bulmuş oğlum. Ver şişeyi ver. Hayat buna derim ben işte. Şu mehtaba bak. Deniz ayaklarımızın altında. Mezemiz, leblebi, fıstık. Herkes yesin içsin kesesinden. Ne oldu? Niye gülüyorsun? Niye mi gülüyorum? Aç gözünü oğlum. Sen bizim gülmemize değil de şu gazinodakilere bak. Bak bak bak nasıl gülüp eğleniyorlar. Eğlenmesini biliyorum millet canım. Tabii ya, peşin parayla içtin mi iki kez sarhoş olurmuş insan. Şu Esmer'e bak Esmer'e. Esmer'im biçim biçim. Ya şu sarışın. Size ne elin karısından kızından birader. Sen ne anlarsın oğlum? İçip içip sızmasını bilirsin. Takılma çocuğa Veysel. Anlamaz olur mu hiç? O güzel ablası varken benim öyle güzel ablam olacak. Ne kadar arkadaşı varsa. Ablamın adını ağzına alma. Sen de kötü olur sonra. Niye kızdın Nazmi'cim? Ne dedik ki? Seninki öküz altında buza. Yaz sıcağında kral. Yok pirenin kulağı. Bana bakın. Ne demek istiyorsunuz siz? Açık konuşun, karışmam yoksa. Hiç dedik ya, bizimkisi masal. Hani Kaf Dağı'nın ardındadır. Peri padişahının kızıdır. Şimdi kimin koynundadır? Bana bakın yeter artık be. Hop hop hop. Serin gel bakalım. Otur şöyle, ayakta duracak halin yok. Horozlanıyorsun bir de. Anlat şuna Veysel. Kulağına söyle ben duymayayım, ayıp olur. Bak Nazmi kardeşim, bu iş aynen şöyle anlayacağım bak. Şimdi nasıl nasıl kulesler olsun ya, değil mi? Ha? Anladın mı şimdi? Hey hop, nereye gidiyorsun be? Kirişi kırdı mı yoksa? Çoktan. Öyle bir çukura düştü ki çıkamaz ha. Yani pırpır eder uçamaz. Misin Nesim? İn aşağıya! İn aşağı! İn de kozumuzu paylaşalım. Yoksa ben çıkarım yukarıya. Nazmi, Nazmi. Nazmi oğlum kendine gel, gecenin bu saatinde. Ah ah ah sevgili ablacığım. Beklemiyordun beni değil mi? Nazmi. Nazmi ya. Hadi içeri gel, ayakta duracak halin yok senin. Çekil! Çekil! Çekil! Hele önce şu Raşit denen ırz düşmanıyla hesaplaşalım. Sıra sana da gelecek. Hey, in aşağıya be. Ne var, ne oluyor Cemil Hanım? İşte gördüm beyefendi. Beyefendiye bak. Pek de kibar. Ali gel. Gel. Aa, Nazmi oğlum, ne oldu sana? Nazmi. Telaş etmeyin, sızdı. Yardım edin de içeriye taşıyalım. Abla. Abla. Ablan yok senin. Biliyorum, kırdım seni ama... Ne zaman kırmıyorsun ki? Ben ne yaptığımı biliyor muyum? Ah ablacığım. Ablacığım, dilim kopsaydı da... İş işten geçtikten sonra çekil yanıma. Özür dilerim, suçluyum. Bak, istersen bugün çamaşırı da bulaşığı da ben yıkayayım ha? Çekil şöyle tulumbanın başından, çekil çekil. Çekil, kovaları da ben doldurayım. Ne de becerirsin ya. Niye beceremeyeyim? Raşit Bey nasıl yapıyor? Onun adını ağzına alma. Adama yaptıklarından sonra. Gidip özür dileyeceğim, inan. Bak söz. Ne diyeyim bilmem ki, nasıl anlatayım? Anlamıyorsunuz ki beni. Anlamıyoruz öyle mi? Hep kendini düşünürsün. Başkalarının derdi yok mu? Herkes senin gibi mi yapıyor? Bunalıyorum abla, bunalıyorum. Uf, ne oluyor bana bilmiyorum. İçimde hep bir sıkıntı var. Böyle istemediğim şeyleri yapıveriyorum. Dün akşam böyle oldu. O Halis'le Veysel'in sözüne kanıp... İçkinin de etkisiyle... Ne dedi Halis'le Veysel sana? Sarhoş gevezeliği işte, üstünde durmaya değmez. Üstünde durulmaya değmeyen şey yüzünden mi mahalleyi ayağa kaldırdın? Söyle hadi. Nasıl anlatsam... Seninle Raşit Bey'le ilişkin olduğunu... Birlikte dolaşırken gördüklerini söylediler. Demek öyle. Peki senin bana hiç mi güvenin yok? Hemen kötüye yordun, namusunu korumaya kalktın. Düşünemedim, sarhoştum, sıkıntılıydım... Biliyorsun işte, hep annemin yüzünden. Ehliyet alalı kaç ay oldu ama o istemiyor diye şoförlük yapamıyorum. Ne olur sanki izin verse. Benim de iyi kötü bir arabam olsa. Şöyle kurulsam içine, müşteri beklesem. Akşam olunca elimde ekmek, göğsümü gere gere eve dönsem. Düğünde bayramda sana basma, anama namaz örtüsü alsam. Kısmet olur da bir gün evlenirsem. Çocuklara horoz şekeri, kırmızılı sarılı pabuçlar... Sonra yengene ne bileyim eşarp filan. Ara sıra kırlara bile giderdik. Uzanırdık çimenlere. Siz mangalda cızbız yaparken ben de çocuklarla top oynardım. Tahsin amca Müzeyyen'in düğününden sonra arabayı devredecek bana. Öyle çok istiyorum ki bunu. Biliyorum istediğini. Ama böyle kaçarak, onun bunun kalbini kırarak istediğine kavuşamazsın ki. Oradan oraya atılan bir top gibisin. Her şeye çarpıyor, dokunuyor, sonra da yuvarlandığın yerde yine yalnız kalıyorsun. Yaşantına bir düzen ver artık. Her zaman anlayışlı oldun bana karşı, sağ ol. Dediğini yapacağım. Göreceksin bak. Barıştık değil mi? Barıştık. Hey benim güzel ablam. Gel gel bakalım öyleyse, gel bakalım. Hop hop. Dur dur, ne yapıyorsun? Bırak, düşüreceksin beni. Nazmi geldi bugün daireye. Özür dilemek için. Söylemişti özür dileyeceğini. Çok utanıyor size karşı. Ama onun da içinden çıkamadığı sorunları var. Biliyorum, anlattı bana. Aslında hepimizin sorunları var. Öyle ya da böyle. Kimimizinki çözümlenecek yerde büsbütün artıyor. Kör düğüm oluyor. Şu kanepeye oturalım. Oturalım. Şey diyecektim size. Yarın evden taşınıyorum. Taşınıyor musunuz? Evet. Evi satmıştım yani. O parayla küçük bir yer aldım dün. Pek öyle ahım şahım bir yer değil ama idare eder. Tabii taşınmamın nedeni yalnızca bu değil. Biliyorsunuz dedikodular. Biliyorum. Bu kente gelirken bazı şeylerin değişeceğini sanmıştım yaşantımda. Ama gördüm ki kurallar her yerde aynı. Hep başkalarınınki gibi bir evim olsun istedim. Başkalarınınki gibi bir ailem. Ama olmadı. Yıllar yılı annemle birlikte yaşadım. Bıraksam bırakamazdım. Elim kolum bağlıydı. Evlenmeyi düşünmediniz mi hiç? Düşünmedim diyemem. Ama hastalıklı yatalak bir ananın oğluyla aynı evde hangi kız yaşayabilirdi? Benim acılarımı, benim sıkıntılarımı kolayca kim paylaşabilirdi? Belki böyle bir kız bulabilirdim. Ama kendi sıkıntımı başka birine devredemezdim. Haksızlık olurdu bu. Anlıyor musunuz beni? Anlıyorum. Sizinle ben birbirimize çok benziyoruz. Böyle rahat konuştuğum için beni bağışlayın lütfen. Ama belki de bu son konuşmamız olabilir. Söyledim. Kolay konuşan biri değilim ama şimdi konuşmak zorundayım. Keşke sizinle normal koşullar altında tanışabilseydik. Şey, 37 yaşındaki bir insanın evlenme teklifi biraz anlaşılmaz oluyor. Yani böyle, eğer benim yapamadığım şeyi yapabilirseniz, anneniz sizin için bir engel değilse, biliyorum çok zor bir şey bu, benimle evlenir misiniz? Bakın, böyle şu anda ne diyebilirim ki? Biliyorum, bencillik ediyorum. Hemen cevap vermenizi istemem sizden. Üzdüm mü sizi? Kızdınız mı bana? Geç oldu. Bakın, bizim semtin otobüsü geçiyor. Kaçırırsak eve geç kalırız. Annem meraklanır. Cemile, hazırlanamadın mı daha? Şimdi bitiyor. Çabuk ol, geç kalacaksın. Bu rüzgar da nereden çıktı şimdi? Yağmur yağacak anlaşılan. Gece boyunca çınar uğuldadı, pencereler zangırdadı durdu. Ah, bir yağmur yağsa diyen sen değil miydin? Yağmur, bendim. Sendin ya. Nasıl buldun elbisemi? Güzel olmuş mu? Ay öyle fırıl fırıl dönüp durma, başım döndü. Güzel olmuş, çok yakışmış. Asıl fırıl fırıl dönen sensin. Ne arıyorsun oralarda? Sahi güzel. Güzel dedim ya kızım. Anne, sende bir gariplik var bu sabah. Elbiseme bakmadan güzel dedin. Hangisi var üstümde, gördün mü? Aa, o muydu giydiğim? Ben de şey sandım, hani düğünde giyecektin sen bunu. Düğünde giyecektim ama vazgeçtim. Ha bir gün önce giymişim, ha bir gün sonra, ne fark eder? Hem Müzeyyen merak ediyordu, görsün istedim. Bugün gelinliğini son kez prova edeceğiz. Düğüne gelecek misin? Bilmiyorum, şimdi kafam karışık. Hadi sen gideceksen git, kızı bekletme. Şey, gideceğim de... Raşit Bey gidiyor anne. Eşyaları yüklediler herhalde. Herhalde, az önce bana geldi. Vedalaşmaya mı? Yo, niye vedalaşsın ki? Geldi, elimi öptü, sonra... Anne, ne oluyorsun sen? Gene gelecekmiş de. Hay Allah. Bir düşün teyze, dedi. Raşit Bey seninle evlenmek istiyormuş kızım. Benimle? Evet kızım. Ben de Cemile isterse dedim. Ne diyeceğimi şaşırıverdim. Apansız pat diye söyleyiverince. Gördün mü sen az konuşan Raşit Bey'in yaptığını? Ne deriz gelirse Cemile? Bayağı ısınmaya başlamıştım çocuğa. Seni bırakamam anne. Beni bırakamaz mısın? Ya, tek mesele bu mu kızım? Şey... Bak, eğer buysa beni düşünme. Daha o kadar yük olacak hale gelmedim şükür. Elim ayağım tutuyor. Böyle böyle idare ederim. Hem sen evlenip gidince iki evli olmayacak mıyım? Bir de Nazmi evlenirse. Zaten ona da diretmeyeceğim artık. Varsın, istediğini yapsın. Madem Tahsin amcası veriyormuş arabası. Anne, anneciğim. Niye ağlıyorsun peki? Ay ya, deli kız. Hadi git artık. Müzeyen seni bekliyordur. Git de. Beni de ağlatacaksın şimdi. Şey bak, bana bak. Gözden de sil bakayım, kapıdan çıkarken Raşit Bey görür de bir şey oldu sanır. Peki anne. Bakın yine çarpıştık. Özür dilerim. Ben de sizi görmek istemiştim. Tamam mı eşyalarınız? Evet. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Şey, Cemile Hanım, ben... Biliyorum. Sahi mi? Söyledi mi annenize? Kızmadınız mı bana? Bakın eğer isterseniz sizin evde de oturabiliriz. Burada. Evimi kiraya veririm. Hı? Anneniz size bıraktı. Eğer isterseniz hemen boşaltabilirim eşyaları. Yapabilir misiniz bunu? Ya sonunda annem için? Sen istersen. Sana annemle geçen yıllarımı anlattım Cemile. Hem doğru olan da bu değil mi? Hadi evet de. Ha, evet. Evet mi? Evet de indireyim eşyaları. Evet. Evet Raşit. Üstümü değiştireyim, birlikte taşırız yukarı. Birlikte hemen şimdi. Mahmut Tuna Boylu'nun radyo için yazdığı Bir Suçlu Gibi Ezik adlı oyunumuzu sunduk.